Love You van Aretha Franklin uit 1967. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avond. We hebben augustus alweer verlaten en het is maandag 4 september. En we gaan het laatste uur van jouw dag vullen met interessante onderwerpen en prettige muziek. Met vanavond in de studio Herman de Bruin en Tera Cox. En we hebben natuurlijk weer een ingezonde column van de burgemeester van Leidschendam-Voorburg, Martijn Vroom, vaste prik op de maandagavond. Herman ontvangt een zelfstandig kunstenaar, Nicolai Dielemans, en hij mixt abstractie en herkenbaarheid. Nou, of hij gaat verklappen hoe hij dat doet, dat hoort u zo meteen. En Tera Cox ontvangt Theo Werner, bestuursvoorzitter van De Windwijzer. En De Windwijzer, dat is een centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening. Nou, dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Harder to come by. I'm waiting in line. prettige muziek en lokale en regionale informatie in De Late Avond. Met Time After Time. En daarvoor de Bee Gees met Too Much Heaven. En die kwam uit 1978. We gaan als eerste onderwerp van vanavond, in De Late Avond. Theo de Cox ontvangt Theo Wernert. En Theo is bestuursvoorzitter van De Windwijzer. Een centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening. Zeg je in Vlaardingen De Windwijzer, dan zeggen Vlaardingers Theo Werner. En hij is hier. Welkom Theo. Dankjewel. Wat is De Windwijzer? Nou, wij zeggen een plek waar je mag zijn. Het is een plek waar veel gebeurt, waar veel verschillende mensen komen, waar veel verschillende activiteiten zijn, maar vooral ook waar je welkom bent, waar je gastvrij ontvangen wordt. En waar je met je eigenheden en soms ook met je eigenaardigheden aanwezig mag zijn. Nou, en wat is jouw rol in het geheel? Ik ben voorzitter van het bestuur. De Windwijzer is ooit opgezet vanuit de Protestantse Kerk van Vlaardingen. We zitten ook in een voormalig kerkgebouw. Dat betekent ook dat in onze programmering komt dat ook wel geloven, bezinning. Die thema's komen ook terug. Mensen kiezen daar soms ook heel bewust voor. Maar daarnaast hebben we ook nog een groot aantal andere activiteiten die we hebben. En ik vind het leuk. Wat doe je daar? Ik vind het leuk om met veel activiteiten mee te denken, me er soms tegenaan te bemoeien, her en der een duwtje in de rug te geven. Wat is jouw persoonlijke passie of je insteek hierin? Dat zit denk ik toch wel aan. Misschien is dat, en dat is een persoonlijke, dat is iets van, dit is misschien de manier waarop ik mijn geloof handen en voeten geef. En dat druipt niet van de Windwijzer af. Maar ik hoop vooral dat mensen aan wat we doen kunnen zien van, hier zijn mensen die betrokken zijn bij het werk wat ze verrichten hier. Als we even inzoomen op de activiteiten, concreet, kun je er een paar noemen? Dat we ons er iets bij kunnen voorstellen. Ik ga gewoon even in 7 mijlslaarzen door de week heen. Op maandagochtend is de boekenmarkt open, is de weggeefwinkel geopend. Op dinsdag hebben we de bovenkamer, een ontmoeting voor mensen met dementie. De buurtkamer is ook op dinsdag en die lunchen ook samen met de bovenkamer. Mensen uit de buurt, en dat is de wijde buurt, dat is Oostwijk Centrum, maar ook verder in Vlaardingen, die daar 's middags een spelletje komen doen, met elkaar lunchen. De woensdag staat centraal met onder andere met kinderactiviteiten. Dus ook huiswerkbegeleiding op de woensdagmiddag. Over welke leeftijdsgroep hebben we het dan? Met name basisschool. Dus dat is van 8 tot 12. Op donderdag is de bovenkamer weer. We hebben het wereldatelier op woensdagochtend, dat vergeet ik bijna. Vrouwen met allerlei nationaliteiten die bezig zijn met kleding maken en met handwerken. Sinds kort, en dat is eigenlijk een vorm van een. We verhuren het gebouw ook regelmatig. Maar we vinden het vooral zo mooi als er mensen zijn die het komen huren, die eigenlijk het aanbod versterken. Dus nu zijn bijvoorbeeld. Er zijn met name vrouwen die met de inburgering bezig zijn. Die komen koken in de Windwijzer. En door het koken hebben ze met elkaar contact, vindt het gesprek plaats, wordt Nederlands geoefend. Tussen de kokenmensen en de mensen van het wereldatelier. Nou, het lijkt alsof het merendeel vrouw is dat daar komt. Klopt dat? Nee, maar bij deze activiteiten wel toevallig. Maar bij andere activiteiten niet. Zo loopt eigenlijk de hele week door. Er zijn nog filmavonden. Er wordt 2-3 keer in de maand worden de maaltijden verzorgd. Hoe vinden mensen jullie? Hoe komen ze bij jullie terecht? Regelmatig dat iemand neemt iemand mee. Dat is ook een belangrijke. Er zijn mensen die heel duidelijk op het programma afkomen. Die zeggen, dit is een mooi concert wat gegeven wordt. Of dit is een mooie lezing. Of op zondag, de zin op zondag lezingen 1 keer in de maand. Dat gaat via het programma. Dat kan je via het programma boekje. Dat kan ook via de nieuwsbrief die maandelijks komt. En hoe komen ze daaraan? Dan zijn ze erop geabonneerd. Hoe komen ze aan de algemene informatie? Hoe komen ze met jullie in contact? Ja, dat regelmatig toch in Groot-Vlaardingen artikelen die er staan. Ja, en als iemand dan binnenkomt, dan neemt hij zo'n folder mee. Ja. En van het een komt het ander. Hè? Van het ander word je vaste bezoeker. Tot slot, waar kunnen we die informatie vinden als we op het web gaan? www.dewindwijzer.nl. En zijn er nog donaties nodig? Want dan kon je een heleboel activiteiten vertellen, die kosten geld. We hebben een nevenstichting Vrienden van de Windwijzer. En wij vinden het fijn als mensen zeggen, voor €25 per jaar ben je al vriend van de Windwijzer. Meer mag ook. Maar dat vinden we heel mooi. En met die donaties. Maar met 130 mensen als vrijwilligers is eigenlijk de inzet van die vrijwilliger is de grootste donatie die we kunnen krijgen. Want we werken eigenlijk alleen met vrijwilligers. Dat zeg je mooi. Het geheel is me helemaal duidelijk. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Theo Werner van de Windwijzer in Vlaardingen. Het ontmoetingscentrum voor alles waar een mens behoefte aan heeft. Dank je wel. Dans les rues de la ville, elle marche, silencieuse et tranquille. Mon amour, chacun peut te surprendre. Et chacun peut s'emparer de toi à son insu. Je caresse son ombre, mais je n'ai plus le droit de la toucher. Mon bel amour, tu n'es plus que des combres, et je n'ai plus le droit de supplier. Chacun peut l'aimer. Elle ne se souvient plus qui je suis, qui au juste l'a aimée. Elle marche et d'autres bras se tendent. Elle marche, un autre cœur l'espère. Elle marche vers une autre victime. Loin de moi, loin de notre passé. Et ils s'en vont par les rues de la ville. Et ils s'en vont silencieux et tranquilles. Et moi, je vais comme une épave folle. Je suis perdu. Dit is De Late Avond. You and I, tempted by the promise of a different life. Time has fled. There's a constant battle running through my head. I don't know what to do, 'cause I still believe, after all the foolish things that we've been through, I will always be a man who's open to persuasion. vision. Tim Finn met het nummer Persuasion uit 1993 en daarvoor het Franstalige nummer L uit 1965 gezongen door Adamo. Zometeen Martijn Vroom in zijn wekelijkse column op de maandagavond. Ik hou nog even geheim waar het over gaat, maar nu eerst een prachtig nummer van de zanger Fish, A Gentleman's Excuse Me uit 1990. Do you still keep paper flowers in the bottom drawer with your Belgian lace, taking them out every year to watch the colors fade away? Do you still believe in fairy tales, in battlements of shining castles, safe from the dragons that lie beneath the hill? Are you still a Russian princess, rescued by a gypsy dancer? To anyone who'll listen, is that a story you still tell? You live a life of fantasy, your diary romantic fiction. Can't you see it's hard for me? Can you see what I'm trying to say? It's a gentleman's excuse me, so I'll take one step to the side. Can you get it inside your head? I'm tired of dancing. For every one step forward, I'm taking two steps back. Can you get it inside your head? Tired of dancing. I know you still like old-fashioned waltzes, your reflection in the mirror that you flirt with as you glide across the floor. But if I told you the music's over, would you want to hear that your dance card is empty, that there's no one really there? Do you still believe in Santa Claus? There's a millionaire looking for your front door with a key to a life that you'd never understand. And all I have to offer is the love I have, it's freely given. You'll see its value when you see what I tried to say. It's a gentleman's excuse me, so I'll do one step to the side. Can you get it inside your head? I'm tired of dancing. For every one step forward, I'm taking two steps back. Can you get it inside your head? Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. column 26 alweer 100 jaar de Belangenvereniging. Hè? Vrijdag 1 september, groot feest in Rotterdam. Kwamen dan de bestuurders van alle gemeenten in heel Zuid-Holland, de provincie, samen. De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, de VZHG, heeft er 100-jarig bestaan. Dat is best wel een tijd. De VZHG is een onderafdeling van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die in heel Nederland de gemeentes verbindt en samenbrengt. En vanuit andere overheden krijgen gemeenten, maar ook provincies, steeds meer opdrachten, een soort instructies haast. Alleen de Rijksoverheid geeft ons dan vaak, eigenlijk meestal direct, een korting op het budget. Want ja, als je het beter kan, dan kan het ook goedkoper, zeggen ze. Maar dat is helemaal niet zo. Juist als je het beter kan, zie je ook vaak waar de gaten liggen. En kost het meer, weten mensen je beter te vinden. De gemeente Leidschendam-Voorburg is actief in de M50, de 50 middelgrote gemeenten van Nederland. Daarnaast heb je de G4, dat zijn de grootste vier gemeenten. De K80, de kleinste 80, jawel. De P10, de grootste plattelandgemeente. In de Haagse regio hebben we de samenwerking steeds beter op orde. Hè? Ook in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag werken we samen. Kortom, samenwerkingsverbanden genoeg. Daar wisselen we ideeën uit, maken we afspraken hoe we taken uitvoeren. En daar worden de zorgen en wensen van alle gemeenten gebundeld en bij het Rijk neergelegd. En een van de voornaamste boodschappen van deze tijd is: als we taken krijgen, willen we ook de knaken. Want zonder de knaken gaan we praten over het teruggeven van taken. Het is een feestje, honderden woorden. Maar deze boodschap krijgt zeker in alle gesprekken en toespraken een belangrijke plek. Hij was maar een clown in het wit en in het rood. Hij was maar een clown, maar nu is hij dood. Hij lachte en sprong in het felgele licht. Maar onder die lach zat een droevig gezicht. De herinnering blijft aan die clown. Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag. Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet. Want er was op het einde niemand die hij verliet. Hij woonde alleen in een wagen van hout. Hij was maar een clown en zo werd hij oud. Zijn hoed was te klein en zijn schoenen te groot. Ach, hij was maar een clown, maar nu is hij dood. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag. Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet. Want er was op het einde niemand die hij verliet. Op een avond hij viel, net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem was het uit. Hij was maar een clown, in het wit en in het rood. Hij was maar een clown, maar nu is hij dood. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles de laatste dag. Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet. Want er was op het einde niemand die hij verliet. De herinnering blijft. Dit is de late avond van Norbert Ketting. La da, da, da, da. My mind, I wanna do like lay you down and like mess around like all night long. Girl, let's get it on. My secret lover, secret lover, mystery girl. I wanna play hide and seek. Maybe let's creep between the sheets. In between and the sheets tonight. Lee Brothers uit 2002 met daarvoor Ben Kramer's The Clown uit 1971. Dat melancholische nummer, hij was maar een clown. Zometeen het laatste item alweer van vanavond in deze late avond. Herman de Bruin ontvangt hier in de studio zelfstandig kunstenaar Nicolai Dielemans. Nicolai mixt abstractie en herkenbaarheid. Nou, hoe die dat doet, dat horen we zometeen. Nu eerst Pearl Josephson, You Must Really Love Me, uit 2011. So many times I've let you down. I've left your heart on broken ground. But you would never close the door on me. And even though I've made mistakes, you let me in and kept the faith. You've always seen the girl that I could be. What did I do to win your heart's devotion? You could have turned and walked away. Ik ga praten met Nicolai Dielemans. Hij is zelfstandig kunstenaar, staat hier. Zelfstandig kunstenaar, Nicolai, welkom. Dank je. Al heel lang kunstenaar? Al heel lang, ja. Ja, ik denk zo'n jaar of zelfstandig, zo'n jaar of 25 tot 30. Oké, okay, zo ja. Lang al. Ja. Ja. En altijd in de kunst willen zijn? Als klein kind al poppetjes tekenen ja, en zo? Ja, ik was al vroeg geïnteresseerd in het tekenen op het papier. Ja, ja. Dus op de lagere school. En nou, ik heb daar ook wel eens een prijsje gewonnen. En, okay. Nou, dat is verlievelee is dat wel gegroeid tot wat ik nu doe. Ja. En daarvoor heb ik ook stedenbouw gestudeerd. Dus ik ben ook stedenbouwkundige, ontwerper. En ook dat is een heel creatief vak. Ja, maar heeft het dan met elkaar te maken? Of kon je sommige dingen meenemen van de disciplines in die andere zaken? Jazeker, want als ik aan het ontwerpen was op het bureau voor stedenbouw, hè, dus een nieuwe woonwijk, dan maakte ik altijd van die ruwe schetsen. En nou, sommige die vond ik dan niet zo interessant. En dan dacht ik van nou, die gooi ik weg in de prullenmand. En er waren soms collega's die zeiden, oh, mag ik die hebben, mag ik die hebben? Ik vind het zo'n mooie tekening. Die vonden het al kunst. Ja, precies. Ja, en ja. Ik heb in mijn vrije kunstwerk ook wel, laten we zeggen, de vormtaal van de stedenbouw weer vertaald in mijn vrije kunst. Dus het is wel een beetje doordrenkt van allerlei symbolen ook, die ook soms in de stedenbouw worden gebruikt. Maar de kunst viert nu de boventoon, neem ik aan. Ik ben als stedenbouwkundige inmiddels gepensioneerd. Al een behoorlijk aantal jaren hoor. Mm-hmm. En ik heb stedenbouw en vrije kunst altijd bijna op een 50-50 basis gedaan. Geeft dat nog inspiratie voor je kunst als je zegt, nou, ik hoef me niet zorgen te maken over geldzorgen en dat soort dingen? Nee, ik heb eigenlijk nooit geldzorgen gehad. En, nee, maar werkt het om dan die kunst wat meer nog neer te zetten? Ja, toch wel. Want ik ben zo vol met energie en drang om dingen te maken. Dat, ja, ja. En of dat het nou wel of niet wordt verkocht. Ik verkoop overigens best wel aardig goed. Ja, ja. Toch die drang om iets te maken is zo groot. Ja, dat, maar die last heb je niet van het moet per se. Dat, nee, omdat ik dan als geen boterham meer kan eten. Nee. Om maar even zo plastisch uit te drukken. En ik hoef me natuurlijk ook niet druk te maken over een stukje commercie. Hè? Dus ik kan echt doen in de kunst wat ik zelf wil. Ja. En niet om iets makkelijks maar te maken, zodat het ook wat gaat opleveren. Nee, je hoeft niet te richten op het publiek. Je kan gewoon maken wat je zelf wil. En als iemand dat leuk vindt, is het mooi meegenomen. Exact. Ja, daar komt het op. Nou, dat is een mooi uitgangspunt toch, om te werken. Zeker. En heb je een eigen atelierruimte? Ik heb altijd atelierruimtes gehad. Ik heb nu thuis een kleine atelier, zoiets als deze kamer. Daar doe ik klein werk. En ik heb een ruimte, een wat groter atelier, daar doe ik het grote werk. En wat is dan klein werk en groot werk? Nou ja, klein werk tot 80 bij 80 centimeter. En groot is 1,50 bij 1,50, 2 bij 2 meter. Ja, ja. Dat soort, maar altijd schilderijen? Hoofdzakelijk schilderijen, ja. Kom ook wat beelden tevoorschijn. Ja, ook. En ik doe ook wel andere dingen hoor. Dus tapijten heb ik ook, een aantal tapijten ontworpen. En ook laten maken in de... Mm-hmm. In de tapijtweverijen. Dus dat soort dingen ontwerpen doe ik ook. En ook soms meubels. Dus er zijn verschillende disciplines toch in die kunst ontdekken. Ik ben vrij breed, vrij breed geweest. Kunnen mensen iets van jouw werk zien op de sociale media of zo? Zeker, ik heb een website. Ja. En af en toe, nu is het eventjes een beetje stiller geworden... Vanwege drukte op Facebook heb ik veel werk ook staan. Ja, ja. Maar hoofdzakelijk op de website. Ja. Is, en kunnen mensen dan het adres vinden op de website? Of wil je dat? Ja hoor, dat is www.nicolaidielemans.com. Nicolai met een J aan het eind. Met een J aan het eind. Ja, precies. Dan en, een K. Ja, Nicola. Inderdaad. Ja. Dan kom je bij jou terecht. En als je een keer die atelier wil bezoeken, kan dat ook? Of zeg je, maak even een afspraak? Op afspraak is dat zeker mogelijk. En ook bij mij thuis, want ik heb daar ook veel hangen. En... Oh, je hebt een eigen galerie in je huis? Hoor. Ja, dat is... Komt het wel meer? Zo komt het wel op neer. Het is gelukkig ook groot. Mooi om dat allemaal zo te horen van een kunstenaar die zo betrokken is bij zijn eigen kunsten en met passie daaraan werkt. Ja. Ik dank je wel voor het gesprek. De zelfstandig kunstenaar Nicolai Dielemans hoorde u over zichzelf pratend. Dank. Now if you load your rifle right, and if you fix your bayonet so, and if you kill that man, my friend, the one we call the foe. And if you do it often, lad, and if you do it right, you'll be a hero overnight. You'll save your country from a plight. Remember, God is always right. If you survive to see the sight, a friend now greeting foe. No, you won't believe in it anymore. It's an illusion. It's an illusion. No, you won't believe in it anymore. If it's for children, if it's for children, building daydreams. If I knew then what I know now, I thought I did, you know, somehow. If I could have the time again, I'd take the sunshine, leave the rain. If only time would trickle slow, like rain that melts the fallen snow. If only, Lord, if only, Lord, if only. Oh, I don't believe in if anymore. It's an illusion, it's an illusion. No, I don't believe in if anymore. If it's for children, if it's for children, building daydreams. No, I don't believe in if anymore. If's an illusion, if's an illusion. No, I don't believe in if anymore. If it's for children, if it's for children, building daydreams. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Do it. stadion dat deze band heeft uitverkocht de laatste jaren. Ik zou het niet weten. Dit was Flags van Coldplay uit 2020. En daarvoor hoorde u I Don't Believe in If Anymore. En dat brengt ons bijna aan het einde van deze late avondshow van deze maandag 4 september. Morgen is er weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. Ik zou zeggen, houd voor in de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Wilt u een programma terugluisteren, heeft u iets gemist, dan kan dat ook op de website van delateavond.nl. Hoe kan het ook anders? Bij uitzending gemist. Dank aan Herman de Bruin en dank aan Tera Cox. En natuurlijk dank aan Martijn Vroom voor jullie bijdrage. We gaan eruit met De Kick, Schuilen bij jou. Een goede avond, wel tussen voor straks. Moet je nog werken, werk ze en een goede wacht. Fijn dat je erbij was. Ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. En ik voel. Dus goed waarom ik elke keer weer janken moet. Het zingt hetzelfde nummer keer op keer, zoals jij vroeger altijd deed wanneer we slapen gingen, 's avonds laat, een droom of melodie waarin ik jou weer zie, waarin ik jou steeds weer zie. Als ik hou je zo. Ook al weet ik dat het slijt, want in mijn hart weet ik donders goed waarom ik elke keer weer janken moet. Ik weet niet wat de toekomst biedt en in een God geloof ik ook al niet. Maar waar ik ooit ook heen mag gaan, waarom, wanneer, met wie, ik hoop dat ik jou. Dat ik jou daar weer zie. Als ik huilde of bang was, of stierf van de kou, kon ik schuilen bij jou, kon ik schuilen bij jou. Als ik huilde of bang was, of stierf van de kou, kon ik schuilen bij jou, kon ik schuilen. Van de kou kon ik schuilen bij jou, kon ik schuilen bij jou. Als ik huilde of bang was, of stierf van de kou, kon ik schuilen bij jou, kon ik schuilen bij jou. Als ik huilde of bang was, of stierf van de kou. Zo, ik mis je zo, tot het einde van de tijd.